Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese iyi sabahlar, iyi günler. Bugünkü programımızda müzik terapisinden bahsetmek istiyorum. Hem bir parça tarihinden bahsetmek istiyorum. Oldukça eskiye dayanan bir uygulamadır. Müzikten yararlanarak insanların psikolojik, fizyolojik ve davranışsal değişiklikleri amaçlanmıştır. Günümüzde tabii biraz daha bilimsel olarak test edilebilir araçlarla yapılmaya devam ediliyor. Hem biraz eleştirel hem de günümüzde nasıl devşirildiği müzik terapistin, onu terapistliğin, onu konuşacağız. Bununla birlikte tabii ilgili müzikleri de dinlemeye devam edeceğiz. İsterseniz güzel, pozitif bir müzikle başlayalım. Louis Armstrong ve Ella Fitzgerald'ın seslendireceği Heaven adlı parçayla programımıza başlayalım. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. Kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. Seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain